Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah sana bugün konumuz evlilik hayatında eşlerin hak hukuku. Ne olacak nasıl olsa inşallah. Tabii her şey önce Kur'an-ı Kerim'e bakıyor. Eğer evlilik olayında eşler İslam'a bağlansalar, Kur'an-ı Kerim'i uygulasalar, o zaman aralarında görüşleri olmaz. Zaten nikahın akdinde şöyle nikah akd ediliyor. Allah'ın emri üzerine ilahir devam ediyor. Yani nikahın akdinde, nikahın başlangıcında önce bir böyle sözleşme, anlaşma kabul ediliyor. Allah'ın emri üzerine diye. Yani aile hayatının demek ki insanların görüşüne göre değil de, zamana göre değil de, Allah'ın emrine göre olması bu nikah ahdinde birinci madde olarak sözleşmeye geçiyor. Şimdi aile hayatında tabii iki kişi olduğumu birinin emir olması gerekiyor. Bir köyde muhtar olmasa, ilde vali olmasa olmaz muhteremler. Mutlaka iki kişinin birisinin emir, yani amir olması gerekiyor. Peki acaba aile reisi yani kim olacak? İslam'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre, Allah'a göre Celle Şanlı'ya kim olacak? Allah Teala bize Rabb buyuruyor Nisa suresinde ayet 34'te. Estağfirullah, bismillah. Er-ricalü erkekler. Kavvamun ale'n-nisai. Er-ricalü kavvamune ale'n-nisai. Erkekler kadınlar üzerine kaimdirler. Kavvam mübalağa sigasıyla vezniyle geliyor. Kaimin çoğuludur. Yani erkekler aile reisidir. Bunlar kadınlar üzerine yöneticidir. Amir bunlardır Mevlam buyuruyor. Buradaki tabii erkeğin reisi, aile reisliği de yani başta söylediğimiz gibi erkek nedir? Nasıl ki bir vali ben valiyim diyesini yapamaz. Kanunla yürütmekle mükelleftir. Onun dışına çıkamaz. Erkek de ben aile reisiyim diye dediğini yapamaz o tabi. Ne yapacak? O da evinde, yuvasında Allah'ın cereşan emirlerini uygulamaya çalışacak. Budur reislik muhteremler. Yoksa ben reisiyim diye yani onur, benlik konusu değil bu tabi. Neden dolayı acaba erkek aile reisi oluyor İslam'da şimdi? Sebebi hikmetinde acaba? Allah Teala bize bunu da bildiriyor. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah Teala bunların bazısını bazılarına daha faziletli üstün kıldığından dolayı Mevlam buyuruyor. Yani yaratılışta, fıtratta erkeğin yaratılışı başka, kadın yaratılışı başka muhteremler. Erkekte olan sıfat özellikle kadında yok, kadın olan erkekte yok. Yani yaratılış böyle başlıyor bence. Hülkat böyle başlıyor. Erkek hanımını korumakla, rızkını temin etmekle, hatta icabında hanımının namus uğrunda can vermekte mükellef erkek. Yani erkek aile yapısının dış yapısı, hanım iç yapısı. Biliyorsunuz her şeyin dışı dış etkenlere karşı daha mukavim, dayanıklı olur. Bir elmanın bile kabuğu ne yapıyor? Eğer kabuğu soyulursa elma hemen oksijen temas ediyor, kararıyor. Dayanmıyor bence. Yani erkek koruyucu bir madde. Erkek bundan sorumlu. Erkeğin sorumlu daha fazla. Yine Mevlam bizlere buyuruyor Nisa Suresi ayet 19'unda Bismillah ve aş bil maruf ve aşiruhunne bil maruf. Onlarla burada aşiru emir çoğul sigasıyla geliyor. Arapçada fiiller, emirler hem dişi erkek olarak ayrı olarak geliyor. Burada Mevlam erkekte hitap ediyor. Ey erkekler, aile reisleri, onlarla güzel yaşayınız, bil maruf, maruf şekilde. Bu da Allah'ın erkekleri emri için muhtemelen. Yani ben aile reisiyim diye dedim, yaptırırım, emrederim, şöyle yaparım. Bu da erkeğin yetkisinde yok bu da böyle şey. Bela buyuruyor. Ve aşiruhunne bil marufi. Maruf, meşru anlamına geliyor. Yani meşruiyet çizgisi doğrultusunda onlarla güzelce hoş yaşayın. Vela buyuruyor. Demek ki aile yuvasının nedir amaç? Güzel yaşamak muhteremler. Allah'ın çizdiği meşruiyeti aşmadan güzel yaşamak. Peki bir kişi evlendi. Tabi erkek de hanım da evlendi. Yuva kurdu. Fakat sonradan hoşuna gitmese, mesela erkek hanımının sonradan hoşlanmasa, tabi aksi olabilir, kadın hoşlanmasa ne olacak? Mevla buyuruyor. فَاِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ Eğer onlardan İkra ederseniz, evlenmişler, yuva kurulmuş, ondan sonra keri ikra etme, hoşlanmama. Bir erkek hanımından, tabii kadın korasından hoşlanması ne olacak? Fe asa, bela buyuruyor. Umulur ki, yani umarsınız ki, en tek şeyin, bazı şeyden ister hoşlanmazsınız, yani hanımın bazı huyları, konuşmaları, hali, işte fiziksel yapısı, tabii kadın için erkek olarak bazı şey yoksa gitmez. Ve cefî hayrın kesîrâ. Halbuki Allah onda çok hayırlar kılar. Demek ki efendim işte ben hoşlanmıyorum diye yuvayı yıkmama gerekiyor. Bunlara sabretmek gerekiyor muhteremler. Çünkü insanın hoşlanmadığı bazı hallerde Allah onda büyük hayırlar kılıyor. Yunus Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz balığın karnında epey kaldı. Oradan çıktı. Yine tekrar Musul, Nineve şehrine gitti. Yine peygamber devam etti. Yunus Aleyhisselam Hazretleri ikinci dönem peygamberliğindeyken uzaktan bir grup Müslüman geliyorlar evine bunu ziyarete. Yunus Aleyhisselam Hazretleri hanım bunda odadan işte bir şey alma gerekiyor. Oraya giriyor. Hanım başı bunu bağırmaya. Başüstüne misafirlerinde şudur budur bağırma çağırmaya kadın. Yunus Aleyhisselam peygamber tabii ama hiç sesini çıkarmıyor böyle. Hafif gülümsüyor. Tebessüm ediyor. O işine devam ediyor. Bu gelen misafirler tabi dayanamıyorlar, soruyorlar. Ya Yunus, bak sen Allah'ın bir peygamberisin. Dilediğin kadını alabilirsin. Niye sen bunun kahrını çekiyorsun? Diye kendisi soruyorlar. Şöyle cevap veriyor. Ben diyor balığın karnından çıktıktan sonra Allah-u Teala diye niyaz ettim, yalvardım. Ya Rabbi, ben kusur ettim, hata ettim, sen ceza olarak beni balığın karnında hapsettin ya Rabbi. Eğer yaptığım bu hata kusuruma karşı balığın karnındaki kalmam süreci ile hatalarım tam af olmamışsa, yine bir kusurum kalmışsa, ne olur ya Rabbi? Bunu ahirete erteleme ya Rabbi. Onun azabından korkarım ya Rabbi. Ne olur? Bana bu dünyada bunu ver ya Rabbi. Dünya geçici hayattır. Dünyada çekeyim, ahirete temiz gideyim ya Rabbi. O zaman buyuruyor ki Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'a, ya Yunus, o halde git filanın filanın bir kızı var. Onu al, onunla evlen, ama boşamayacaksın onu, o zaman günahların affolacak. Yunus Aleyhisselam Allah'ın bildiği yere gidiyor, kızın babasını buluyor, kızınmış tabii, tabii. Yani kayınpeder olacak kişiyi buluyor, işte ben diyor senin kızından talibim, onu almaya geldim. Şöyle bakıyor, ya Yunus sen bir peygambersin, benim kızım sana layık değil ki ama, neden diyor? Benim kızım diyor kaç tane kocaya gittiyse kimse bunun karnını çekemedi diyor. Kızım karnını çekemedi diyor. Kızım asabi, sinirli, stresli, vurur, kırar, döker diyor böylece diyor. Onun için kaç kocaya gitti, eve geri geldi diyor. Sen bunun karnını çekemezsin. Evet diyor. Ben onun olduğunu biliyorum diye bilip aldım alacağım böyle diyor. Alıyor. Bakın bu ne oluyor muhteremler? İşte günahlarına kefaret oluyor. Bir erkek hanımının böyle huylarına sabrederse o kişinin günahların affolmasına sebep oluyor bu. Tabii bir kadın da kocasının aksiyle huylarına sabrederse o da günahlarının affolmasına vesile oluyor muhteremler. Biliyorsunuz meşhur Nasrettin Hoca vardır. Bunun ilk hanımı çok güzelmiş, ahlakı yani. Ahlakı çok iyi ilk hanımının, ama ilk hanımının ömrü azmış, rahmetli olmuş, ölmüş tabii. Yine evlenmiş. Evlenmiş ama ikinci hanımına tam aksine, asabiymiş böyle, vuran kıran kişiymiş. Bir gece Nasrettin Hoca'nın evinde bir gürültü olmuş. Komşular duymuşlar. Fakat gelememişler gece evine. Sabah namazından bakıyor komşuları, Nasrettin Hoca'ya bakıyorlar. Kaşı gözü yaralmış. Hocam hayrola gelmiyorsun, ne oldu? Hiçbir şey yok. Hocam, bu akşam senin de bir de gürültü oldu ama, ne oldu acaba? Canım biliyorsun yengen diye bir asabi ya diyor. Bana kızı diyor, aldı cübbemi yere attı diyor. Ondan ses çıktı. Ama hocam cübbe o kadar ses çıkar mı? İçinde ben de vardım ama diyor. Demek ki adı cemaatimiz hoca bunu boşamıyor bak. Boşamıyor. Neden? O benim veli nimetim diyor ama bak. O benim veli nimetim diyor. Ondan daha çok makam alıyor muhteremler. Ondan makam alıyor. Bunun için demek ki evlilik hayatında zaten nikah halinde Allah-u Teala emri koşuluyor. İlahi emri yaşamak konuşuluyor. Demek ki biri asabi olursa, sinirli olursa, eğer karşıki hangi sabrederse, o işte aslında kârlı çıkıyor aslında. Mevlamız buyuruyor, az önce okudum ayet-i kerimesi devamında, Bismillah, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ صَالِحَ hanımlar, صَالِحَ erkek salih denir, kadın Arapça صَالِحَ deniyor. Burada صَالِحَات, صَالِحَنın çoğulu. Nedir salih, صَالِحَ muhteremler? صَالِحَ ermiş anlamına geliyor. Eğer bir kimsede üç şeyi bulunursa, o gün Allah-u Teala'nın salih, salih kulu, üç şey bulunursa. Önce iman. Ama imanı hakiki deniyor buna. Gerçek iman. Öğrenecek ki kişi, Allah'tan kul gafil olmayacak kolay kolay. Allah Celle Şanühü, Malikel Mülk. Mülklerin maliki, Allah Mevla. Mülk onun böylece. Sonra bu kul bu imanı ile bir de ibadetini yapacak, haramdan kaçınacak. İbadeti nedir tabi? Beş vakit namazı işte, orucu, Allah'ın emrini yapacak. Bir de haramdan da kaçınacak. Haramdan kaçmayan kişi yine salih salih olamıyor. İki. Üçüncüsü, ahlakı hamide deniyor. Güzel ahlak. Ahlakı hamide. Eğer bir kişide, erkek olsun, hanım olsun, ahlakı hamide, iyi ahlak yoksa, o kişi gene tam gerçek Müslüman olamıyor muhtemelendir. Çünkü ne yapar? Duvarı örer, bir tekme vurur, yıkar böylece. Ona benzer muhtemelendir. Ufak bir şeye bir kızar, efendim işte ben asabiyim, sinirliyim. Yok, olmayacak muhtemelendir işte. Hakim olacaksın, olacaksın muhtemelendir. Nedir o sinir? Eğer o sinirlenme kişinin dışında, yani kişinin isteği dışında oluşuyorsa bedende, o kişi yazı zaten böylece. Yani kişi şu bedene hakim olamıyor. İradeye hakim olamıyor. İşte bütün mesele nedir? Bu bedene hakimiyeti sağlamak. İradeyi ele almak. Efendim işte elimde değil. Olmadı muhtemelen. Elde olacak. İnsan dirildiği zaman kızacak. Kızmak var dinimizde. Allah için kızmak var dinimizde böyle. Ama ne gerekiyor? Kızma da kişinin elinde, iradesinde olacak ama. İşte bir insanın ahlakı da güzel olursa, bu nedir? Allah'ın salih kuludur. Peki ahlak değişir mi acaba? Ahlak kökten tam değişmez. Ahlaktan kökten değişmez. Yalnız bir kimse riyazet dönüyor buna. Bir kimse ahlakını bilir, iyi olmadığını bilir. Kişi bununla mücadele, cihat ederse, kişi bunu bir nevi sınırlar, kişi bunu baş baş kalmaz böylece. Ama kökten değişmez. Orta Asya'da bir Müslüman Hakan, yani devlet başkanı varmış. Bir gün toplamış bu sarayına alimleri toplamış. Ahlak kökten değişir mi, değişmez mi diye. O hükümdarın da savunduğu görüş, yani ahlak değişir, kökten değişir diye. Fakat işlenen bir alim buna karşı çıkıyor. Sultanım diyor, ahlak kökten değişmez diyor. Sultan tabi bunu hoşlanmıyor, dağılıyor meclis. Bu hükümdar emir veriyor, küçük bir kedi yavrusu alıyorlar saraya. Özel iki tane bununla eğitimci bunun başına koyuyor. Bu kedi yavrusu özel eğitilecek. Ne yapacak bu kedi yavrusu? Bunun başına gümüşten bir tepsi özel dökülü yapılıyor. Bunun üzerine bir kahve fincanı konacak. Bu kediye gelen misafire kahve götürecek Uygur adımla. Bir ay kedi bu eğitim veriliyor. Artık kedi bu işi yapıyor. Padişah haber gönderiyor alime, ahlak kökten değişmez diyen alim haber gönderiyor, saraya davet ediyor. Alim geliyor tabi, padişahını alıyor, kenara oturtuyor. Padişah işaret ediyor, kahve gelsin. Kapı açılıyor, içeriye bir kedi giriyor ama tertemiz kedi. İpeklerle falan kurdelerle süslenmiş, öyle pırıl pırıl şahşalı şekilde. Başına özel bir tepsi gümüşten yapılmış, üstüne bir kahve pirinci, üzerinde kahve. Kedi geliyor, alimle duruyor. Padişah alim bakıyor, buyurun diyor, alıyor. Bak gördün mü diyor, kedi bile diyor, eğitimle nasıl ahlakı değişiyor diyor, huyu değişiyor böyle diyor. İnsan değişmez mi diyor. Şimdi diyor ki alim, padişahım, yarın akşam yine gelsem, acaba kedi aynı şeyi yine bana yapar mı? Tabii yapar, bir ay eğitim gördü bu diyor. Bunun üzerine padişah bunu kabul ediyor, yarın akşam yine gelecek. Alim sabahtan, tabi eski evler, ahşap evler. Gidiyor, gecekondu mahalline gidiyor alim. Çocuklara diyor ki, bana küçük bir fare lazım diyor. Kim bulursa, ona bir altın hediye edeceğim diyor. Hemen koşuyorlar, ambarlara, mambara arıyorlar. Biri bir fareyi yakalıyor, getiriyor bir altın için tabi. Bu alim bunu bir kutu içine koyuyor. Hafif delmiş, hava sıkanmaz zaten. evine gidiyor. Akşam padişahın sarayına giderken o kutu cebinde. Oturuyor şimdi alim, tabi padişah onurlu, gururlu, yani biz yaparız diye emir veriyor, gelsin bakalım şimdi açıkça, kedi gelsin bakalım diyor. Açılıyor kapılar, kedi uygun adımla böyle ağır tempoyla kedi adım yavaş yavaş geliyor. Tam o alime üç adım kalınca çıkarıyor kutuyu, fareye atıyor. Tabi fare dışarı atladığı gibi kedi unutuyor ahlak huyunu, eğitim unutuyor kedi. Tepsi bir tarafa, kahve bir tarafa, hemen ki altı farzını yakalıyor, başlıyor bir tarafa kaçmaya. Alim padişaha bakıyor, padişah haklıymışsın diyor, haklıymışsın böyle diyor. Şimdi bakın muhterem cemaatimiz, ahlak kökten değişmiyor böylece, değişmiyor böylece. Bunun için evlilik hayatında en başta gelen konu ahlak ve ahlak meselesi muhteremler. Ne kadar büyükler varsa, bunu evlenirken bunlara tabi tedbir etmişler. İşte filanım var, filan kız var, şunlar bunlar var. Bunu önce soruyormuşlar. Hangi ahlakı daha güzel diye muhtemelen. Ahlak, sonra uydurma yapmayacak hareketler demek ki bir an kızdı mı her şey sana gidiyor böylece. Esne dönüyor. Ahlak çok mühim mesele. İşte Mevlamız buyuruyor. Fessalihatü salih hanımlar. İnançlı, imanlı, ibadetini yapan, haramdan kaçınan, ahlak güzel olan. Kanitatün, itaatkâr, itaatkâr, muti'atın anlamında. Yani hem Allah'ın emrine itaat ediyor, hem de korus emrine itaat ediyor. Tabi burada bir noktaya çizmek gerekiyor. Kadının korusuna itaat etmesi kadın üzerine vaciptir. Ancak meşru emirlerinde. Eğer bir kadının kocası yani İslam'a uygun olmayan bir şey emrederse o dinlenmez muhteremler. Dinlenmez o. Mesela diyor ki hanımına bu akşam seni filanca düğün sana götüreceğim diyor. Sazlı çazlı mazlı şimdi bunda. Hayır ben gitmem diyor bu şekilde. Efendim başı aç diyor. Açmayacak başlayayım ben işte. Açmayacak. Demek ki ancak meşru olursa İtaat gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri tabii insanların en ahlak iyi olanı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Zaten cennette oradaki insanlar, müminler inşallah biz orada oluruz. Herkesin boyu Adem Aleyhisselam'ın boyunda olacak orada. 60 zira. Geniş omuzlu olacak insanlar, iri olacak insanlar cennette. Sonra herkesin orada sesi, Davud Aleyhisselam'ın sesi gibi olacak böyle. Davud'u gür ses olacak ses orada. Yine herkesin güzelliği Yusuf Aleyhisselam gibi olacak cennette. Erkek kadın da böyle. Orada herkes o kadar güzel olacak. Dördüncüsü, herkesin ahlakı da Peygamberimizin ahlakında olacak muhteremler. Ahlak-ı Muhammedi deniyor böyle. Ahlak-ı Muhammedi deniyor buna. Şöyle bir kısa örnek vereyim ahlak deyince. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deve üzerinde sefere giderlerken arkadan bir Arabi geliyor. Arabi çöl adamı, çölde yaşayan kişi. Onlar çöl ikiminin doğası olarak biraz çok kaba olurlarmış onlar. Müslüman gerçi ama çöl ikimini yaşamış. Peygamber Akarsan geliyor, Peygamberek cübbe tutuyor, şöyle çekiyor kendisine doğru Peygamberimiz de. Ya Muhammed, bende ekmek var, katık var mı sende, bana verecek misin böylece? Bakıyor sahabeler, Peygamber boynu çizilmiş, o kadar çekmiş böylece. Tabi sahabeler muazzam böyle heyecana geliyorlar. Duygulanıyor sahabeler. Nasıl bunu yapıyor derken. O anda Peygamberimiz acaba buna kızacak mı diye bakıyorlar. Peygamber'e bakıyor, gülümsüyor. Evet var diyor. Yanında kuru et sana da versinler diye verin diyor muhtemelen bakın. Yani ahlak-ı Muhammediye hiçbir zaman böyle kızmak kendi adına, nefis adına. Ancak tabi Allah için din adına kızmak var tabi dinimize böylece. Yine bir örnek vereyim peygamber ahlakından. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'nin dışına çıkmışlar, şöyle doğru. Yanında birkaç tane sahabesi varmış Peygamberimizin. O anda yine Medine Ensar'dan, sahabeden birinin de birkaç tane devesi filan şu varmış, onları oturtuyormuş çölde, Medine dışında. Bu Ensar Hazretleri, sahabe, Peygamberimizi, Aleyhisselam Hazretleri'ni öyle çölde yanına geldiğini görünce tabii çok ama çok seviniyor. Yani keşke nasıl bize görseydik ama tabii zaman geri getiremiyor muhtemelenler. Allah'ın Resulü Peygamberimiz tabii görüyor. Orada çölde o kadar duygulanıyor, o kadar seviniyor. Cezbe geliyor. Yalvarıyor. Ya Resulallah, benim şurada küçük bir diyor keşiğim var diyor. Müsaade etsen diyor, hemen bunu keselim. Bunu burada diyor, kızartalım ateşte. Bize bir cevap çekelim burada ya Resulallah. Müsaade eder misin ya Resulallah? Tabi bakıyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok candan verecek. Olmaz ise güzelce kırılacak yani. Peygamber pek izin veriyor, olur diye keselim. Ama diyor ki ya Resulallah, ben diyor hayvan kesmeni beceremiyorum ama diyor. Kesemiyorum ben ama diyor. Oradan biri çıkıyor, sahabenin birisi. Ben iyi keserim, ben keseyim. Biri diyor ki ben de tulum güzel yüzerim. O zaman tulum yüzüyorlar, içine su koyup yani su kabı oluyor o zaman şeyler. Ben tulum güzel yüzerim diyor. Biri ben de güzel pişiririm diyor, kızartırım. Peygamber diyor ki Aleyhisselam Hazretleri, ben de odun toplayayım, taşıyayım, getireyim de ateş yakalan pişirelim. Aman ya Resulallah, sen lütfen otur deyin de biz getirelim. Peygamber diyor ki hayır eshabım, hayır. Eğer bir insan kendisi imtiyazlı görürse Allah'ına gazap eder buna bakın böyle. Yani bir peygamberim diye, evliyayım diye, şuyum buyum diye bir insan kendi imtiyazı görürse, karşılıklarında üstün görürse Allah'ına gazap eder buyuruyor muhtemelen. Bakınız. Biri keserken, yüzerken, şey yaparken peygamberimize çölde dolaşıyor, odun böyle topluyor, kucağına alıyor peygamberi, getirip getiriyor az cemaatimiz. İşte ahlak-ı Muhammediye deniyor muhteremler, deniyor. Bir gün Hazreti Ayşe annemize soruyorlar, peygamberimizden sonra soruyorlar. Ya Ayşe diyorlar, peygamberimiz evde ne yapardı? Dışta ne yaptı? Belli peygamber tabi, görüyor sahabeler. Ya Ayşe diyorlar Ayşe validemize, peygamber evde ne yapardı? Nasıl o geçirirdi? Ne buyuruyor bak muhteremler? Bana yardım ederdi buyuruyor muhteremler, Ayşe'nler. Bana yardım ederdi buyuruyor peygamberler. Yani ekmek yapması, ev süpürmesi, şunda bunda bana yardım ederdi buyuruyor Ayşe validemiz, peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi öyle bir makamda ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri maneviyatta, ruhsal yönden, cezbe yönünden öyle makamda ki eğer peygamberimizin yaşadığı ruhsal hal, manevi hal bir evliyaya onun yüzde biri verirsin, evliyullah yanar, ruh çıkar bedeninde, Allah de yanar, dayanan kaldıramam derler. Hatta İmam-ı Şazi Hazretleri büyük evliyullah'tan bu mübarek zata öyle bir hal gelmiş ki maneviyat ruhsal böyle, maneviyat böyle. Feyze gelmiş bir gün böyle öyle geliyor. Artık kaldıramıyor böyle. Yanıyor böyle. Çıldıracak artık bu şekilde. Ya Rabbi al bundan benden böyle diye böyle. Dua edeyim oturuyorlar. Yine bir örnek daha vereyim. Bir gün Kur'an'daki Mevlana Hazretleri sohbet ettiği yerden evine giderken yanında cemaatler varmış yanında. Karşılığına Şems-i Tebrizi Hazretleri çıkıyor. Tebrizi Şems Hazretleri yanına geliyor. Büyük evliullah. Diyor ki Mevlana'ya, ya Mevlana sana diye bir sorun var diyor. Peki sor bakalım diyor. Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri diyor, ya Rabbi senin hakkıyla bilemedim demişti Peygamberimiz diyor. Buna karşı o peygamberin bir ümmeti olan bir evliya Beyaz ve Bissem Hazretleri ise diyor, ya Rabbi seni artık bildim, Arap tüke, bildim demişti böyle diyor. Nasıl olur diyor ya Mevlana, bir evliya Allah'a bildim diyor, peygamber daha bilemedim diyor. Ne dersin bana deyince şöyle cevap veriyor. Hazreti Beyazı Bismillah Hazretleri büyük evlullah'tır şüphesi diyor. Kişi kıyamet sahibidir diyor. Ona diyor marifetullah, ilahi cezbe, aşkullah, muhabbetullah, marifet gelince diyor, doldu diyor. Doldu diyor. O kabı o kadar böyle. Biraz daha gelsin diyor, ruh çıkar beden dayanamaz diyor böyle. Allah diyor, yanar diyor. Ruh çıkar beden dayanamaz böyle diyor. Ama diyor, Peygamberimizin göğsü, manevi kalbi Peygamberimizin o kadar geniş gidiyor, o kadar geniş gidiyor. Cebrail Aleyhisselam bile diyor, bir adım atamam dedi Miraç'ta diyor. Peygamberimiz diyor, hepsini içine aldı böyle diyor. Bu için diyor, Peygamberimizin ne kadar marifetullah gelsin, hepsini alıyor, alıyor, alıyor. Ama daha yetmiyor, yetmiyor. Daha işte Mevlam böyle buyuruyor. Şimdi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dünyada garip tamamlarında bakarsın. Garipti ben. Neden? Peygamberimizin konuşacağı arkadaş yok Peygamberimiz. O da baştan kardeşler. Yani o makamda ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kimle konuşacak? En büyük Ebu Sıddık Hazretleri ama nerede kalıyor yine kardeşler? Ancak Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizin muhatabıydı kardeşler. Peygamberimiz bazen daralırdı. Bisikl envaril mükaşefat buyuruyor. Yani gelen manevi haller, ruhsal haller, cezbi ilahiler Peygamber o hale geliyormuş. Bazen o kadar ağırlık geliyormuş. O zaman bakın Peygamber şey buyuruyor Hazreti Ayşe Validemize. Kelimini ye Ayşe. Bak muhtemelenler. Peygamber şey buyuruyor Ayşe Validemize. Ya Ayşe konuş. Konuş benim, muhabbet et benimle. Ancak o zaman açılıyor derler. Demek ki bir insanın bakınız hanımıyla konuşmasında da muhabbet ve sohbet etmesine de buna da bir hikmet de var böylece. Yani kişiyi rahatlandırıyor böylece. Bir Eylullah şöyle bir Eylullah'ın biri Rebihul ezhane kema terebehul ebdane buyuruyor. Bedenlerinizi rahatlattığınız gibi israat ile ezhan, zihinleri, beyinde rahatlatı dinlendiriniz buyuruyor muhtemelen. Bunun için de bunun da en iyi yolu diyorlar, kişi evliyse hanımla sohbet yapması diyor muhtemelen. Yani bir kişi ne kadar dışarıda daralsa, bunalsa, sıkılsa, stres geçirse de hanım aynı şekilde, hanım da evinde, çocuğunda, çocuğun ne kadar daralsa, sıkılsa eğer eşler bir araya gelince oturup böyle güzel manevi sohbetler yaparlarsa bundan hem zihnine bak, beynini dinlendiriyor, onların kalbini dinlendiriyor ki Peygamberimizin bile bu ihtiyacı oluyormuş. Peygamberimizin bile hanımla konuşmaya ihtiyacı oluyor. Peygamber buyuruyormuş Aleyhisselam Hazretleri kelimini ya Ayşe. Peygamber buyurmuş. Ya Ayşe otur gel konuşalım, sohbet edelim. Ancak rahatlayan diyor bugün böyle işe. Şimdi kadının bir daha salihat dedik muhteremler. Bir hadis-i şerif burada buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Yani kadınınla ilgili olarak el mer'etü evli bir kadın. İza sallet hamseha, beş vakit namazını güzelce kılsa, evli bir kadın beş vakit namazını vaktinde güzelce kılsa, ve samet şehreha ve Ramazan orucunu tutsa, ve hafidet ferceha edebini korusa, yani örtünse, güzel mestürü olsa, kendini haramdan, zinadan korusa, ve etead zevceha, bir de zevcine, kocasına itaat etse. Bak, bu da söyleniyor böyle. Peki ne olacak bu kadın? Tedhulül cennete, bu kadın cennete girecek. Mine-i babin şaet, dilediği kapıdan. Cennetin 8 tane kapısı var. Her kapının ayrı bir özelliği var. Girmek için özelliği var. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, yani kadınların işi erkekten daha kolay muhteremler. Biraz erkeklerin durumuna geleceğim. Erkeklerin sorumluluğu çok ama çok ağır, el çok ağır sorumluluğu. Kadınınki kolay. Demek ki bir kadın 5 vakit namazını vaktinde güzelce kılsa, bilinçli kılsa, Ramazan orucunu tutsa, başka nafile tutmasa bile ve tesettür şart, tesettür şart böylece. Ve örtünse, namusunu, ırzını korusa ve kocasına itaatta etse, öldüğü zaman cennete girecek, dilediği kaptan girecek. Yine bir hadis-i şerif Tirmizi'den okuyorum bunu da. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, eymem re'etin matet. Bir kadın öldüğü zaman zevci anha râdın. O anda kolesondan da razı ise, bir kadının kolesondan önce öldü, kolesonda hayatta daha kaldı. Bir kadın öldüğü zaman, öldüğü zaman eğer o kadından kocası razı ise, memnunsa, dehaleti cennet, o kadının cennete mutlaka girecek bir peygamber. Demek ki kadınların kocasını razı etmeleri, tabi bu da az evvel dediğim gibi meşru işlerde, konularda. Şimdi gelelim bir de erkeklerin ağır sorumluluğu nedir? Bu çok zor muhtemelen, çok zor. Allah Teala bize buyuruyor Tahrim Suresi ayet 6'da. Estağfirullah, Ya eyyühellezine amenû. Ey müminler! Erkekler hitabı. Ey müminler! Ku enfüseküm ve ehliküm nâra. Nefsinizi, kendinizi, ehlinizi ateşten koruyun, buyuruyor Mevlam. Hanefi fukahalarından bir mübarek zat vardır. Çok yüksek fıkıh alemi, yani işşaat derecesine ulaşmış. Ebu Hafsil Kebir el-Buhari Hazretleri vardır. Bu zat gençliğinde Kur'an okumuş, hafızında yapmış. Fakat fıkıh ilmini fazla bilmiyormuş ama. Evlenmiş. Genç yaşında evlenmiş. Evlendiği gece tabi o zaman yaslanmazdan sonra törenle, yani tekbirle camiden götürüyorlarmış evine. Bunu tabi götürüyorlar. Eve giriyor. Odasına giriyor. Hanımı ayakta karşılıyor kendisini. Diyor ki hanımı şimdi ya Ebu Hafs önce diyor benim sana bazı diyor sorularım var. Bazen sana şeyler soracağım. Yani şu anda sıkıştım, öyle icap etti. Önce bana cevabını ver, ondan sonra başka konuyu konuşalım. Peki ne var diyor? Benim diyor, bugün diyor, adetim olmadığı halde, ben diyor, akşam namazdan az evvel adetimi gördüm. Ama daha günüm değildi. Akşam namazını kılmadım. Tabi yasayı kılmadım daha diyor. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor önce böyle diyor. Ebu Hazretleri şimdi bir duruyor. Bilmem ki, bilmiyorum. Daha bir şey soruyor. Bilmiyorum. 3 soru soruyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Kız, çok bilinçli bir kız. O da bu konu bilmiyormuş ama kız da böyle. Bu konu bilmiyormuş. Fakat çok inançlı, imanlı, uyanık böyle bilinç şuurlu bir kızmış kız da. Diyor ki ya Ebu Hafs diyor şimdi bana. Ey Ebu Hafs diyor. Madem bunları bilmiyorsun, niye evlendin? Niye evlendin? Peki bunlar demek şart mı? Tabii şart diyor. Bak Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor diyor. Ey müminli erkekler! Kendinizi, eşinizi, çoğusu ateşten koruyun Allah buyuruyor diyor. E sen diyor haram helalı bilmesen diyor. Kadının adetini, gününü bunlara bilemesen diyor, bunlara bana öğretmesen diyor, sen ateşi beni nasıl koruyacaksın diyor. Ne olacak benim halim diyor. Bu mübarek genç oturuyor böyle. Oturuyor şöyle, baş iki elin arasını böyle alıyor, önüne bakıyor, bir derin bir düşünceye dalıyor. Diyor ki hanımına, evet diyor, haklısın diyor. Allah öyle buyuruyor diyor, haklısın diyor. Eğer diyor sen bana diyor müsaade edersen, izin verirsen diyor, ben hemen yarın sabah ilim okumaya gideyim, başka memleketlere gitmek gerekiyormuş. Gideyim diyor, önce ilim okuyayım, sonra geleyim. Hanım diyor ki, ben diyor kolası da durabilirim diyor. Aşağıya dayanabilirim ama cehenneme dayanamam ben diyor. Ondan korkarım diyor. İlim öğren diyor böyle. Bu zat gidiyor, epey bir zaman ilim öğreniyor, geliyor. Sonra zamanın, yani dünya çapında bir fıkıh alim oldu kendisi. Şimdi bizim Mevlam burada buyuruyor, ey müminler, ey müminler, iman edenler, ku enfüseküm, önce kendinizi koruyun. Ateşten tabii gelecek, koruyun. Nasıl korumak? Yani Allah'ın emirlerini yaparak, haramdan sakınarak, günahdan kaçınarak koruyun. Daha ve ehliyüküm, ehlinizi de. Erkek bununla mükellef, sorumlu. Bak. Sorunun başında ne dedik? Erkek aile reisi ama tabii her reisin, her liderin, her amirin sorumlu daha da fazla oluyor ama şimdi. Erkek bundan sorumlu şimdi. Yani kadının yanlış adımından erkeğin haberi varsa erkek bundan sorumlu Allah katında. Allah bunu soracak. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, yarın mahşer gününde kullar hesaba çekileceği zaman önce kişinin hanımı korusu yakasına yapışacak. Neye sen beni aldın, beni İslam'a yaşatmadın diye. Kız yapışacak, oğlu yapışacak Aziz Cemaatimiz. Demek ki nedir görev? Vela buyuruyor, naren ateşten koruyun. Ahdi kerime devam ediyor tabi. O öyle ateş ki orada melekler var. Aleyhe melaiketün, melekler var. Gılazün şidadün. Cehennemde görevli melekler var. İsimleri zebani. İsim korkunç böyle şey. Gılazün, galiz. Hiç acıma duygu yok onlarda. Öyle yaratılmışlar ama. Onların doğası acıma bilmiyor onlar. Öyle galiz. Şidadın çok güçlü, kuvvetli. 50 kişiyi ezer avucunda alır. Öyle kuvvetli, öyle korkunç, öyle büyük, heybetli melekler var. Tabii ateşi var, buharları var, gaya deryaları var. Yani Allah korusun, yani o cehenneme dayanılmaz muhterem, dayanmaz böyle. Cehenneme Allah korusun böyle şey. Ki şimdi sobaya dokunamıyoruz. Ateşi değil de kızgın sobanın saçına dokunamıyoruz. Ya sobanın içine girip yanmak, Allah korusun, ayrı bir şey vereceğim. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif, hem Buhari Müslim'de hadis-i şerif geliyor. Yani en sağ hadis-i şerif. Küllüküm ra'in, buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hepiniz çobansınız Mevlam buyuruyor, yöneticisiniz. Ve küllüküm mesulün an re'iyyetihi. Hepiniz de re'iyyetinizden sorumlusunuz. Yani kimler varsa sizin eliniz altında, kimi yönetiyorsanız, hepiniz onlardan sorumlusunuz. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazreti. Ayet-i Kerime tefsir olmuş hatta bu ayet. Yani kişi hanımından da sorumlu. Şimdi erkek ailenin reisi, kadın değil, kadın eşi daha güzel. Neden? Erkek yanlış bir şey yaparsa kadına Allah bunu sormayacak. Bak muhtemelen. Bu da var şimdi. Eğer bir kişinin haramı namaz kılmasa Allah ona erkeğe soracak. Ama bir kadının kolyesi namaz kılmasa Allah ona kadını sormayacak. Bak bu da var muhtemelen. Yani kadına bu işte daha avantajlı onlar şimdi bunlar. Daha avantajlı onlar. Bir erkek hanımının namazından sorulacak. Hanımının örtüsünden sorulacak. Hanımı nereydi, kimlerle görüşüyor? Ondan sorulacak. Daha evlatlar. Evlatlar. Tamam, evlenmek güzel bir şey baştan ama dedim ya, erkekler için sorumluluğu çok fazla erkekler var işte. Hele evlat meselesi, yetiştirmek böyle şey. evladı İslam'a göre yetiştiremezse bir kişi, oğlunu, kızını, her ne kadar dünya açısından işte makam mevki sahibi de olsa, belirli yerlerde gelirse, mal mülk sahibi de olsa, onda çok kısa geçici bir zaman ama aslında. Yani şöyle hayata geri dönen bakarak, geçmiş günümüze bakarsak, hayat o kadar hızlı geçiyor ki hayat, o kadar hızlı geçiyor ya. Yani 10 sene, 20 sene çok ama çok çabuk geçiyor böyle. O kadar çabuk geçiyor. Bir insan tabii üniversite okuyor, işte uzmanlık yapıyor, şunları bunları yapıyor, der ki uğraşıyor, çalışıyor, dayı buluyor, şunu bunu buluyor, bir makamlara geliyor. Bakmış emekli oluvermiş. Ne zaman sen emekli oluverdin? Daha dün talebeydin sen, öğrenciydin de ne zaman emekli oldun sen böylece? Ne zaman geçti bu günler? Geçiyor bakalım. Ama ahiret alemi o geçmiş. O da zaman diye bir şey ahiret alemine oturanlar. Bunun için evlat konusunda da erkek sorumlu. Kadına gelince kadın da bu konuda sorumlu şimdi kadında. Vel meretü ra'iyetün ala beyti zevciha ve beledihi. Bak hadis-i şerif buyuruyor. Sonunda kadın da ra'iyetün ala beyti zevciha ve beledihi. Kadın da kurasının evinden sorumlu. Yani kurası ediyorken kadın evi koruyacak. Herkes evi almayacak. Kurasının malını savurmayacak. Öyle isabet etmeyecek, etmeyecek. Yine kadın da evladın yetişmesinden kadın da sorumlu bunda. Bu da sorumlu bunda. Bir de kadının itaat dedik kurasına hangi konuda gerekiyor? Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri اِذَا دَعَ رُجُلُ اِمْرَتَهُ اِلَى فِرَاشِهِ. Bir erkek hanımını yatağına davet etse, yatmak için davet etse, فَلَمْ تَئْتِهِ. Kadın o anda kocasına kızmış, darılmış, kırılmış, bir şey olmuş da kocası yatağına gitmiyor. Ayrı yatarsa فَبَاتَ غَضْبًا عَلَيْهَا. Erkek ona kızarak öyle yatarsa melek ona lanet ediyor kadın hakkında. Yani okuma, okuyamıyorum şimdi yine böyle şeyime çok ağır geldi muhtemelen bakınız. Yani bu da hanımların çok zor tarafı muhtemelen böylece. Çok zor tarafı böylece. Demek ki erkek yatağına yattı, hanımı ona kızmış, darılmış, kırılmış, işte somurtmuş, neyse olmuş. Yatağın davet ettiği halde ama ayrı yatıyorlar mesela, olur yaşlı olur, hasta olur mesela, o ayrı bu şekilde. Ama erkek hanımını yatağın davet ettiği halde hanımı sırf o anda kocasına kızdığı için yatağına ayrı yatarsa, kocası bundan razı olmazsa, hatta tüsbiha geliyor hadis sonundaki, ta sabaha kadar melekler o kadara lanet ediyorlar muhteremler. Yani kadında bu sorumluluğu var aziz cemaatimiz. Öyle kızdım diye şey yapmayacak. Yine hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri. Bir kadın kocası evde olduğu gün oruç tutması nafile olarak da helal değildir. لَا يَحِلِّمْ رَئَتِنْ buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri. Bir kadına helal değildir. En tesûme ve zevcüye şahidün illâ biiznihi. Mesela kocası çalışıyor, sabahın gidecek işine böylece. Kadın o gün merak eder, onu tutacak, tutar böylece. Ama kocası evde bulunduğu gün, izinli olduğu gün, kadın o gün oruç tutmak istiyorsa nafile olarak, kocasına soracak. Oruç tutabilir miyim? İzin verirse tutacak. Nafi oruçta bu tabi, Ramazan ayrı. Bir kadın tabi kocasıyla meşruiyet içerisinde, yani kadın, koca tabi o anda içki içmiyor, bir şey yapmıyor böyle, ahlaksızlık yapmıyor böylece, normal içerisinde. Bir kadın kocası evde iken, kocası ilgilenmesi kadının, ona bir bardak su vermesi, işte ona bir çay vermesi, ona bir hizmet etmesi, onunla ilgilenmesi, konuşması nedir? Kadının nafile ibadetten daha eftal üstün bakmaktadır. Yani kolosi evde bekliyor, kadın sofra kursun. Dur ben konu okuyacağım biraz. Dur benim dersim var, ben dersim yapacağım, zikrim yapacağım. Bak yok muhtemelen böyle şey, yok böyle şey. Onların nafile, demek ki kadın için bu daha eftal kolosi ile ilgilenmesi kadının. Yani bir kadın korasına bir bardak su da verse o kadar büyük sevap alıyor. Yalnız erkeğin de görevi eve helal kazançla helal lokma getirmek. Adı cemaatimiz. Bu da çok mesele, hele günümüzde çok zor haber. Çok zor haber işte. Allah korusun, bir erkek de kazancına gayrimeşru karışsa, İşte yalan, yanlış, haram. Mesela alkol satıyor, içkili lokanta çalıştırıyor, efendim kumar oynatıyor. Yani yaptığı iş gayrimeşru ise ya da faizi aldığı parayla şunla bunla erkek evine bir şey alıp getirirse o erkek de yandı gitti. Yandı bende. Hem onun hanımından ona hayır olmaz. Haramla beslenen et yaramak işi muhtemelen. Yaramaz böyle şey. Bakın dikkat edin aziz cemaatimiz. Bir insan besmele çekmeden bir şey yesin. Mesela bir elma yesin insan böyle. Unutup besmele bir elma yedi böyle şey. Sonra kişi aklına geldi de elma bitmiş ama tekrar bir elma aldı. Güzel besmele şey yesin. Artık fark kişi ondan fark eder kişi. Yani gıda helal bile olsan o helal gıda eğer besmele yense böyle huzurla yensin gençsin, ondaki, o andaki hal bile kişi belli olacak mademiz. Bak, Suriye Şam Üniversitesi'nde incelemiş, özellik incelemişler. Bir hayvan besmele kesilirse bundan ne oluyor? Besmele kesilirse ne oluyor? İncelemişler bunu. Eğer bir hayvan besmelesiz kesilip onun eti yeniyorsa İnsana bir zararı var böyle. Hatta bedene de zararı varmış böyle. Maneviyatın dışında böyle şey. Şimdi günümüzde biliyorsunuz tavuk kesimi özellikle. Tabii piyasada iyisi de var tabii şüphesiz. Ben şu fermantalarımı yapmıyorum reklam burada. Tavuk genelde makine kesiyor tavuğu. Bir hayvanın helal olması için ne gerekiyor? Önce o hayvan et yenen hayvan cinsi olacak. Abinin domuz mesi yenmez. Ondan çeksen besmeleyi. Önce hayvanın et yenen hayvan cinsi olacak. Tavuk, koyun, sığır gibi mesela. Sonra onun helal parayla alınmış olması şart. Ondan sonra onun mutlaka bir Müslüman tarafından besmele ile bıçakla kesilmesi boğazdan, bu da şart. İnsan kesecek ama böyle şey. Makineye kestiği olmaz böyle. İnsan kesecek, insan da Müslüman olacak. Müslüman olacak, yiyecek böylece. Şimdi bir baba aile reisi evden bakıyor, güzel bitirine görüyor böyle. Tavuk butlarını, göğüs yumurları görüyor. Ver şunu yaram, ver buna bir iki bakalım. Hiç araştırmadan eve getiriyor. Makinenin kestiği besmelesiz murdar oluyor. Abinin domuz eti gibi oluyor. Onu evine getiriyor. Hanımına bunu yediriyor. Çocuğuna bunu yediriyor. Yarın o çocuk o ana babayı tanımazlar muhteremler. Hatta o kadınla korasını takmaz işte. Tanımaz. Tanımaz böylece. Eline dileme kadınla böylece. Haramdan gelişen et, hücreler Allah'ı isyan ederler. Onunla Allah kulluk edemezler böylece. Bunun için bir kişi evlendikten sonra çok özen göstermesi gerekiyor ki kazancına. Dikkat ediyor böyle şey. Derden kazanıyor işçi mi? İşini güzel yapıyor muhtemelen böyle şey. Herkes böyle amiri, memuru, esnafı, her kimse işini güzel yapacak. İşte böyle yalanla, yanlışla, kandırarak, şunla, dalavereyle, alavereyle, rüşvetle olursa Allah korusun, bir kişi bunu evine götürür, yedirirse bunları, bunları giydirirse ne hanımından ona hayır gelir, ne çoluğundan ona hayır gelir aziz cemaatimiz. İşte demek ki evliliğinin bu böyle bir şartı da var. Erkeklerin sorumluluğu burada daha da fazla burada böylece. Tabi günümüzde koşullar daha zor muhteremler. Yani günümüzde koşullar tabi daha da zor. Yani toplumsal İslam yaşanmayınca koşullar tabi daha zor. Sonra çoğu çocuğun eğitimi meselesi çok mu çok zor günümüzde. Mesela bir kız çocuğu buluğa erdiği anda ona örtülme farz oluyor. Bir kız çocuğu 9 yaşını doldurdu mu buluğa erebilir. Eğer bir kız çocuğundan 9 yaşından önce veya 9 yaşındayken kadınlık hale gelirse ona sayılmaz. O özür kanundura sayılmaz. Ama bir kız çocuğu 9 yaşını doldurduktan sonra ondan kadınlık hale gelirse o artık buluğa ermiştir. Nedir, ne oldu buluğa erince? Allah'ın emirlerine muhatap oluyor, bağlı mükellef oluyor. Namazı kılacak, örtünecek de, örtünecek de. Allah bize böyle emrediyor işte böyle. İlahi emir bu. Allah emri budur. Efendim işte uygulaması çok zor. Tabi zor muhtemelen. Uygulaması tabi çok zor böylece. Ama Allah bize bunu soracak işte cemaatimiz. Bunu anne de bundan sorumlu, baba da bundan sorumlu aziz cemaatimiz. Sonra kadınlar bilhassa gittikleri geziyeleri iyi bilmeleri gerekiyor muhtemelen. Tabi baba dışarıda, çocuklar küçükken annesine haber gezmeye giderler. Sayın tabi kadını kimle görüşüyorsa onlar eve gelirler böyle. Eğer bir kadın kendi her ne kadar Müslüman da olsa ama bilinçsiz, hatta İslamlı yaşantısı olanlarla görüşürse ne oluyor? Çocuklar tabi o havada büyüyorlar. Gittiği yerde boş şey konuşuluyor, haram konuşuluyor, müzikler şunlar bunlar oluyor, evinde bunlar oluyor. Bu da tabi çocuklara muhteremler çok etki kötü yapıyor böylece, yetişmesinde bunların böylece. Bir de çocukların sağlığını korumak meselesi de var. Bu da şart. Bu da şart. Bunun için annenin çocuğu emzirilmesi, ayet-i kerimede sabittir ki 2 yıldır. Yani bir kadın tam emzirmek isterse 2 yıl emzirmesi gerekiyor. Ama daha evvel bırakmak isterse korusuna danışacak, beraber karar verecekler. Ayet-i kerimede ki ayet-i kerimede. Allah böyle buyuruyor. Bir kadın çocuğunu vel validatü yurdu eladehünne. Analar çocuklarını 2 yıl emzirecekler. Kim emzirmeyi tam yapmak isterse ama daha evvel bu sütten kesmek isterlerse teşavire konuşacaklar. İşte 20 ayda, 18'de bırakalım mı, karar bırakalım bu şekilde böylece. Gerekiyor aziz cemaatimiz. Yani çocuğun bakın hep bundan sağlığı açsam bundan böylece. Şimdi öyle anneler var, ağızdan durmadan fosfor sigara içiyor muhtemelenler. Kadın hamile. İçtiği sigaranın nikotini, zehiri onun hemen kanına geçiyor böylece. Yine o kana geçince kadının bütün bedenini dolaşıyor, hücreye dolaşıyor. Ne yazık ki o ana karnındaki yavru da onunla besleniyor muhtemelenler. Bakınız ya. Ana karnındaki yavru daha yeni organ teşvik edecek. O ana karnının annesinin kanıyla. Annesinin kanında nikotin var. Ya kadın alkol olursa ne olacak? Allah korumaktan böylece. Bunun için aziz cemaatimiz. Yani günümüzde çok bu sigara salgın böyle. Hanımlarda da böylece. Çok salgın bu şekilde böylece. Hele bir kadın hamileyken sigara içerse. Çocuk gelişme çağında nikotinle yoruluyor böylece. Kadın hamileyken sigara içerse süte karışıyor böyle. Sütte kan oluşuyor böyle. Hücrelere gidiyor. Süt hücreleri var bedende, göğüste. Oraya gidiyor, süt dönüşüyor onlar böylece. O da kan oluyor böylece. Bunun için özellikle hanımlar böyle hele hamilelik dönemlerinde, süt verme dönemlerinde yani sigaradan kaçmaları gerekiyor. Hatta sigara içen yerden kaçmaları gerekiyor aziz cemaatimiz böyle. Lillahi'l-Fatiha.